पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अर्जुन अपने कुटुंबियों को देख कर मोहित हुए। वे मरने से नहीं डरते थे, मारने से डरते थे। अग्नि कोई भयभीत होता है तो मरने से डरता है, अर्जुन मरने से नहीं डरते, मारने से डरते हैं। कथम भीष्म सहे धोन से संबंध दो तरह का होता है, एक संबंध हमारा जन्म से होता है, एक संबंध विद्या से पढ़ने से गुरु से वो होता है। तो भीष्म द्रोण द्रोण का नाम लिया, तो भीष्म जी का संबंध तो हमारे जन्म परंपरा से दादा है और गुरु परंपरा से हमारा संबंध द्रोणाचार्य से है। तो विष्णु भी कथम युद्ध से अभी बाणों की तरह दूसरे गुरुजन को तो रे तुम कहना भी बड़ा पाप लगता है, परंतु हंकृत्य तंकृत्य विप्रा निर्जित्य वादत स्मशान जाए थे वृक्षा रुद्र प्ररोग से बिना। तो गुरुजनों के रे तुम कहना भी पाप लगता है, इसमें भी बाणों से जुद लोगों के साथ हुए ये ठीक नहीं है। तो अर्जुन का मोह बहकर नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। अर्जुन कहता है पाप का काम है, पाप में वह श्रेय स्मान आसमान पाप में वाशित हम लोगों को पाप ही लगेगा। यद्यपि ये आता ही है, शास्त्र ने कहा था आरता है आया देवा विचारी है आरताई को मारना बिना विचार तत्काल ही। तो ये तो पाप आप योनियों के लिए कहा, परंतु मारने वाले को तो पाप रहेगा। अहिंसा सर्वभूता भी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरुजनों की ऐसे भीष्म और द्रोण जैसे जैसे आचार्य जगत प्रसिद्ध भीष्म जी एक ही नाम आता है जिसका सब लोग तर्पण करते हैं। सब लोग अरे का तर्पण नहीं करते, भीष्मी का तर्पण करते हैं। रोज जैसे गुरु कौरवों पांडवों का सब गुरु थे, बड़े नामी आचार्य। तो इनको मैं कैसे मारू, मानव से कैसे युद्ध करूं। इस प्रतियोध्या में ये तो ताड़ना कर सकते हैं, इनका अधिकार है, गुरु का अधिकार है शिष्य को ताड़ना में करे दंड भी दे ये दे सकते हैं। पर मैं मानव से यशु भी प्रतियोध्या में प्रतिबंधित गुरु ही नहीं सामने ना। आप ही मधुसूदन अरिशूदन है, भगवान के लिए भी एक श्लोक में एक में दो संबोधन दिए अरिशूदन मधुसूदन। अगर बैरी हो अच्छा भी हो बैरी हो तो मार देना चाहिए, और मधुसूदन दैत्य हो तो मारना चाहिए। दो बात है, ना तो ये दैत्य है ना ये बैरी है। मानो स्वभाव खराब हो दुष्टों का विनाश करना चाहिए, तो विचार स्वभाव से भी दुष्ट नहीं है और दोनों गुरु मेरे हैं, एक जन्म के कारण से एक विद्या के कारण से। विद्या योनि में योनि वाणी महाराज जी कहते हैं विद्या संबंध और योगी संबंध दोनों संबंध है, तो कथम भीषण दूर से इसको इन्हों कैसे मारू। महाराज ने आज्ञा दी है अर्जुन को मुंह हो कहो, आपने आज्ञा दी है तो मैं क्या कहूंगा, आप फरमाओ कि अर्जुन को मुंह हो कहो, तो अर्जुन को मुंह की बात बता रहा हूँ। मुंह क्यों हुआ, मुंह डरने से नहीं हुआ, वो युद्ध से डरते नहीं थे, मरने से डरते नहीं थे, मारने से डरते थे, मारने में पाप लगेगा ये दोष लगेगा, भयभीत नहीं हुए। एक आदमी भयभीत होकर युद्ध से उपराम होता है, ऐसे अर्जुन नहीं हुए, किंतु मारने के डर से इनको मारना नहीं चाहिए, इशू भी कैसे मारूंगे, यह दोनों आचार्य योनि संबंध से जन्म संबंध से इतने इतने बड़े आचार्य है कि दुनिया मात्र जिन्हें तर्पण करते है, दुनिया मात्र भीष्म पितामह इतने बड़े है, द्रोणाचार्य कोई मामूली में नहीं थे, बड़े आचार्य थे, शस्त्र शस्त्रों के जानने में बहुत श्रेष्ठ थे और कृपा करते थे विशेष। अर्जुन को वरदान दिया कि मेरे शिष्य में तेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, द्रोणाचार्य महाराज ने खुश होकर कहा तेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। तो एक दिन शिकार हो गए तो वहां एक देखा कुत्ता जो भाग रहा है दौड़ रहा है और मुंह में मान भरे हुए, कुत्ते के मुंह में मान भरे हुए यार भाग जा रहा है। तो अर्जुन ने देखा ऐसा कौन है मान चलाने वाला, फिर देखा थे भीड़ खड़ा है, कहते कुत्ते के मान अपन मरेगा, हाँ अब थोड़ा सा आगे चले जाए तो मर जाए, इधर रह जाए तो बाण गिर जाए, भागते हुए कुत्ते के मुंह में बाण मारा, बाणा बाण सब भर देना और कुत्ते को छोड़ने लगे, वो भागते रहे ऐसे ही। तो बड़ा आश्चर्य आया अर्जुन को कि ये बाण मेरे विशेष है। तो महाराज ने कहा कि महाराज ऐसा एक हाथ देखा मैंने जो भागते हुए कुत्ते का मुंह भर दिया बाणा से और कुत्ते की चोट नहीं लगी, कुत्ते की चोट नहीं लगी, भोंगड़ा बंद कर दिया, अब मुंह भर दे बारों से क्या करे। तो कौन है जाकर पूछा तुम कौन हो, मैं तो निषाद राज हूं, तो तुम्हारा गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारा, आपने वरदान दिया है तुम्हारे से बड़े हमारे से बड़ा, ऐसे बनाने हमें नहीं अपराध, इसकी बाण विद्या के सामने हमारी बाण विद्या नहीं है, भागते वो कुत्ते ने बाण मारे मुंह भर दिया, अरे कुत्ते को चोट नहीं लगे, कुत्ते को चोट नहीं लगे, ऐसे तो आप होना चाहिए गुरु गुण गुरु आप हमारा। अरे मैंने कब सिखाया तुम्हारे को कि जब आप कारों पांडवों के बालकों को सिखाते थे तो आया कि महाराज मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, इतने को हमने सिखाते तुम भील है इनको नहीं सिखाते, परशुराम जी तो ब्राह्मण को सिखाते थे, एक क्षत्रियों को भी सिखाते, मैं भील को नहीं सिखाते ना, उस शिष्य नहीं बनाते। तो मैंने कहा महाराज शिष्य गुरु का संबंध इसमें दो बात है, अगर गुरु की जायदाद देना चाहता है तो उसमें शिष्य बना तो है गुरु के अधीन है, पर विद्या देना चाहता है वह शिष्य अधीन, आपकी जायदाद मिलाना चाहते नहीं, आपसे विद्या देना चाहते हैं, तो जाकर बताइए आपकी मूर्ति, द्रोणाचार्य मूर्ति बनाइए, मूर्ति बनाए और सामने ऐसा बनता हूँ ऐसा चलो महाराज क्यों ऐसा चलो, मूर्ति के सामने आप ही पूछे आप ही उत्तर दे, मूर्ति के सामने आप भी मूर्ति सीखा होगा, आप हो मेरे गुरु जी, तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा दी कि नहीं दी सी बताओ, कहते एक हाथ काट दो हमने तो हाथ काट दे, ये जब सो सिद्ध ही है ये हाथ नहीं है अंगूठे नहीं है कितना पुराण सुना कहता इतना से आ जाए फट काट दिया। सालग्राम जी कवि थे, उन्होंने कहा दांते श्रेष्ठ हैं, अभी भी उस एक एक लब्ध के वंशज है, अभी तक इस मानस लाते हैं, बाण रखते हैं, पदम सुनाते हैं, ये गुरु जी पर दिया हुआ, ये गुरु जी तेरी, ये हमने अपनी नहीं चीज है, ये गुरु जी की चीज है, अभी अभी तक बस ये प्रसिद्धि है। ऐसा भगत हुआ एक लब्ध, उसने महाराज ऐसा मान गया तो गुरु महाराज ने देखो द्रोणाचार्य चेला नहीं बनाते थे, मैं पूछा जाए कि चेला नहीं बनाएगा आपको ये भेंट लेने का क्या लिया, जब आप गुरु बने नहीं आपने स्वीकार नहीं तो गुरु दीक्षा दी थी, गुरु दीक्षा देने का आपको क्या दिया रहे? अब शिष्य बनाया ही नहीं, अब पट काटने दे उसे जमी कई काट करते थे, दे क्या दे क्या चीज अरे, ये गुरु भक्ति जिसके होती है उसको विद्या आ जाती है महाराज गुरु के नाम से, कितने विदेश विद्या आई। तो ऐसे द्रोणाचार्य महाराज जिनके वरदान दिया तेरे से पट करने कोई नहीं होगा, अपने बात को सिद्ध करने के लिए अंगूठा दे दिया। अब वो उन गुरु जी को मैं मालूम कैसे, दुर्योधन युद्ध करता है और द्रोणाचार्य और आचार्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म जीवन आचार्य से नामी प्रसिद्ध संसार में, भीष्म जी महाराज ने कहा मेरे सामने देवता आ जाओ असुर आ जाओ मनुष्य आ जाओ कोई भी मेरे आदमी धनुष मार रहा मेरे पर विजय कोई कर नहीं सकता, ये तो खुद की विद्या थी और इन्हें पिताजी ने खुश होकर गए और वरदान दिया ये तो इच्छा मिलती हो जब चाहो तो मरोगा बिना चाहे मरोगे नहीं, कितनी विलक्षण बात ऐसे विलक्षण मानो कैसे मारू मैं, कितनी विचित्र बात। ये पिताजी ने प्रश्न हो दिया, पिताजी प्रश्न क्यों हुए, दासराज था सत्यवती का पिता, दासराज था मनो का चलाया करते थे, वह दास राजी कन्या पर गुरु जी मोहित हो गए, स्त्री मर गई थी मोहित हो गए तो उदासीन हो गए, तो पिताजी से पूछा गया पिताजी आप उदासीन क्यों है, तो बात बताई नहीं, फिर मंत्रियों से बात बताई, मंत्रियों से भीष्म ने सुना, भीष्म जी गए जाकर कहा कि साहब तुम्हारी कन्या को हम मानते हैं, क्या तुम मांगते तुम जाओ, नहीं मैं तो माँ बनाऊंगा, मैं माँ बनाऊंगा। तो भाई देखो से तुम बेटा हो राज्य तो तुम बुलाओगे, क्यों बेटा बड़े तुम हो, तुम राज्य का भय है फिर राजा हम पुत्री जब देंगे तो पुत्री जो रहेगा हम पुत्री जब ही देंगे हमारे पुत्री होगा इसी संतान वो राजा होगा, प्रतिज्ञा कर रही है मैं राजगद्दी बैठूंगा ही राजगद्दी बैठूंगा ही नहीं, प्रतिज्ञा कर दी तुम तो नहीं बैठोगे मगर तुम्हारे संतान होगी वो तो कहेगी कि भाई बड़े तुम्हारे पिताजी थे उनका हक रहा छोटे भाई को राज दिया तो हम ले गए फिर हमारे संतान हमारे लड़की के संतान के पास तो सुधर नहीं रहेगा फिर उस राज चला जाएगा, तो विष्णु ने प्रतिज्ञा करी ब्याह भी नहीं करेंगे संतान हो कैसे, ब्याह करे संतान होगा विवाह ही नहीं करेंगे, दो प्रतिज्ञा हुई एक तो राजगद्दी नहीं बैठेंगे एक हम ब्याह नहीं करेंगे, दोनों प्रतिज्ञा से दास खुश हो गया प्रसन्न हो गया और ले जाओ उसको लेकर चले। तो उसने कहा देखो महाराज आपका जो त्याग है देख करके मेरे पर बड़े असर है, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ, पीछे तो मैं माँ बन जाऊंगी पीछे तो आप नमस्कार करने दोगे नहीं, मेरा तो दर्द माँ का हो जाएगा, अभी मैं नमस्कार करूँ मैं तो भी माँ मानता हूँ अभी हूँ, मैं पिताजी के लिए तुम्हारे जाता हूँ, अभी मैं तो माता ही मानता हूँ, विश्वास ऐसा नहीं होगा, आप नमस्कार करो, ये नहीं होगा, मैं तो आपको पूजने माँ मानता हूँ, माँ देखिए बहुत सची हूँ, विष्णु जी का मेरी माँ हो, मैं पिताजी के मेरी माँ हुई, तो वो पिताजी ने जब ये सुनी बात कि विष्णु ने कह दिया मैं राजगदी नहीं बैठूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूंगा, फिर तो तुम्हारी पुत्री के संतान और वही बैठा राजगदी थी, तो पिताजी खुश हुए, उन्होंने वरदान दिया कि तुम इच्छा मृत्यु हो, जब सा हो तुम मरोगे, नहीं तो मृत्यु ने भी नहीं मार सके, मृत्यु की ताकत नहीं तुम्हारे को मार दे, ऐसी तो ऐसे भीष्म द्रोण है जो वर्णशित गुरु में तो मारने से डरते थे, मरने से नहीं डरते थे, अर्जुन मरने से नहीं डरते, मारने से पाप हो जाएगा, पाप में वेद स्मान हटे एतान आरताय रहता असमान पाप में वे पाप ही लगेगा, भगवान ने फिर समझाया कि नहीं हृदय से परम स्वर्गत पार्गम हृदय से प्राप्त हुआ, तुम युद्ध नहीं चाहते, पांडव पक्ष से युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध करने से फायदा नहीं है, युद्ध के परिणाम में कोई राजा हो नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, वे जिद्दी दोनों चाहे बोलते हैं वे वे ये दोनों तरफ से वो पत्थर नाश हो जाती है, तो ऐसे राज्य फिर फायदे क्या हुआ, हम युद्ध नहीं करना चाहते तो युद्ध करना ही चाहते है, अब भगवान युद्ध करना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा नहीं कर्तव्य है, हृदय से आज स्वर्ग द्वार हृदय से प्राप्त हुआ है, तुम्हारी चेष्टा से नहीं हुआ है, ये युद्ध हुआ है आपसे आप उनकी कृपा से, उन्होंने कहा है तब युद्ध हुआ है, तो हृदय से आज बन आपसे आप प्राप्त हुआ है, उस युद्ध को जरूर करना चाहिए, तुम्हारा किया हुआ नहीं है, तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, अर्जुन के लिए धर्म युद्ध नहीं है, अर्जुन के लिए धर्म युद्ध है, ये दुर्योधन के लिए नहीं है, दुर्योधन तो कहते हैं कृष्ण भगवान ने जाकर कहा कि तुम संधि कर लो, कम से कम पांच गांव दे दो, पांच पांडवों को पांच गांव तुम दे दो और सब तुम राज रखो, तब अर्जुन ने कहा यावत ही तीक्षा सूचा दग्रीण विद्या दग्रीण केश तीखी सुझानी तीखी, और उस अग्रभाग से जितने जमीन टिके इतने जमीन भी युद्ध के बिना नहीं हुआ, आप पास गांव कहते हो, गांव से इतनी ही जमीन में नहीं बड़ी, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे, दुर्योधन के मन में थी द्रोण है भीष्म है कृपाचार्य है बड़े बड़े ऐसे आचार्य, दुनिया भर में ऐसा ऐसे नहीं है, विष्णु साहब का है, मेरे हाथ में दस बार हो मेरे सामने कोई आ जाए जीत नहीं सकता, जब जो तैयार हुआ युद्ध के लिए दोनों समय से तैयार हुई, उस समय उद्देश्वर महाराज पैदल ही जाते कौरवन कौरव सेना में पांडव सेना कौरव सेना जहां से ठीक हुई सबसे ऐसे मोर्चे पर सब तैयार करी है, तब महाराज दीर्षण पैदल होकर जा रहे थे, भीमसेन हो गया अर्जुन कौरसा देव और कृष्ण भगवान इच्छा हुई, तो भीष्म द्रोण आदि ने भीमसेन आदि ने भगवान से पूछा ये क्यों जा रहे हैं, ये शत्रुओं की सेना भी क्यों जाए, युद्ध तैयारी एकदम शत्रु तैयारी बीच समय जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आया, अगर कौरव सेना में धिक्कार करने लगे धिक्कार है खतरी है तू, अब युद्ध से डर करके दोनों स्थान होता है धिक्कार है तेरे क्षत्रिय है, ऐसा लोगों ने कहा, कौरव सेना में हल्ला मच गया, चुपचाप जा रहे शांति से जाकर भीष्णु जी किया, तो भीष्णु जी कहा अर्थ से पुरुषो दास दास कश्य अति सत्यम महाराज बद्धोस नथे रिकॉर्ड वही अर्थ से पुरुषो दास है, धन का दास पुरुष है, पुरुष का दास धन नहीं है। ये बात सच्ची है। मैं इतना देने का वृत्ति भोगी रहा, इनके पक्ष में रहा, अब युद्ध के समय विरोधन का मैं त्याग नहीं कर सकता। मेरा धर्म नहीं है त्याग करूं। द्रोणाचार्य बना दो दर्शन है तो इनके पास में ये एक ही श्लोक का एक अर्थ अच्छी पुरुष दास अश्विनी ने द्रोणाचार्य ने शल्य ने कृपाचार्य ने चारों ने एक श्लोक का एक अर्थ अच्छी पुरुष सच्ची बात है। दुर्योधन काल में खाया है और शल्य था उसने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर दी। शल्य सेना ले लाया था पांडवों के लिए, मामा था नकुल सहदेव का, वो सेना एक लाया तो जहां से शुरू हुआ वहां से ही रात्रि में जहां विश्राम करे सब तरह से सत्कार किया। ठेठ आया तो दुर्योधन मिला कि महाराज हमें तकलीफ तकलीफ तो नहीं हुई, अजय ठीक रहा कि वो आपका था पर बंदाश की काम तो वो लोग सीखना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाओ, वो इन पक्ष में आ गए। आए थे दुर्योधन के रावण इन्हें भीम सिंह महाराज दूसरे पक्ष में, नकुल सहदेव के मामा थे, इस बार नकुल सहदेव की सहायता करेंगे, परंतु दुर्योधन कह दिया हमारे पक्ष में अच्छा तेरे पक्ष में थे। एक रोड़ी से ना आई हूं, एक रोड़ी से भगवान कृष्ण थी। कृष्ण भगवान सोए हुए थे तो अर्जुन पहुंचा, दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन पहले पहुंचा, भगवान सोए हुए थे तो सिंहासन पड़ा था शरण में, उस शरण बैठ गए, भगवान जगेंगे तो जगह बात करेंगे। तो इसे अर्जुन पहुंचा, अर्जुन चरणों की तरफ हाथ जोड़ खड़े रहा, भगवान जगे तो क्यों अर्जुन कैसे आए राज में, युद्ध में निमंत्रण देने आया हूँ, हमारे पांडवों के युद्ध होगा, उस युद्ध में हमारे पक्ष में आप रहे हैं, इस बारे में दुर्योधन बोलता महाराज मैं पे गए हो आप पीछे, भगवान ने देखा टेढ़ी दिल तो मैं पहले आया हूं तो मैं दो पक्ष करूंगा, एक पक्ष में शस्त्र तय चलाकर एक रहूं मैं और एक रोड़ी मेरी सेना शस्त्र शस्त्र सही रहेगी। छोटा अर्जुन छोटा है, तो तुम बड़े हो भीमसेन के समान, भीमसेन के समान अवस्था थी दुर्योधन की, तुम बड़े हो अर्जुन छोटा है, तो छोटा होता हो पहले पाते करनी चाहे तो छोटे होकर देते छोटे के मारवाड़े का आते उसको पाते उस पाते छोटे की होती है, तो छोटे होकर पहले दुर्योधन का पहले अर्जुन आया, आप आए पहले मैं मिले अर्जुन पहले तो दोनों में दूंगा सहता, एक तरफ मेरी शस्त्र शस्त्र सचिव एक रोड़ी सेना रहेगी, एक एक तरफ मैं रहूंगा शस्त्र चलाऊंगा नहीं, शस्त्र चलाऊंगा नहीं ऐसा रहूंगा। अब इनमें तुम्हारी मर्जी से ले लो, पहले अर्जुन को भी दिया जाए तो दूसरे दिन कांप गया, अभी सेना ले लेंगे। अर्जुन ने कहा महाराज आप हमारे पास रहे दो, मैं आपको ही चाहता हूँ, ऐसे चाहता तथा तो अर्जुन का दुर्योधन बड़ा अजीब रहा, बड़ा खुश रहा, बहुत ठीक रहा, बहुत ठीक इन अकेले करेंगे क्या, शत्रु चलाएगा नहीं पर करेंगे युद्ध क्या करेंगे, मेरे भोजन तो नहीं करा रहा है युद्ध का तो मैं शत्रु नहीं लाऊंगा। जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने थमकाया अर्जुन को, अरे पहले अगर कहते दुर्योधन को दुर्योधन नहीं देता, तेरे को मौका दिया मैंने कि तुम पहले ले ले सेना, तेरे सेना क्यों नहीं ली, महाराज मेरे सेना चाहिए, मैं कोई टोली बनाने थोड़ी आया हूँ, आप रहोगे जहां आप रहोगे वहां धर्म है, जहां धर्म रहेगा वहां विजय है, विजय तो आपका पास है, मैं नहीं चाहता फिर तो शस्त्र चलाऊंगा तू करेगा क्या, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा तो जो तुम मेरे को लिया तू क्या करेगा, महाराज मेरे बहुत दिनों से मन में थे आप मेरा शस्त्र चाहे रथ चलाओ सारथी बनाऊंगा आपको सारथी बनने के लिए राजी हुए। क्षत्रिय समुदाय महाराज सब क्षत्रिय समुदाय के भगवान सारथी बने। सारथी बने जो सारथी बना काम करते हैं, अर्जुन को हाथ देकर पैरों में और चलाते हैं और पहले उतर कर हाथ पकड़ उतारते हैं। 18 दिन युद्ध हुआ, अष्टादशाक्षौहिणी अष्टादश ही पर्व, 18 दिन में मरे 18 दिन सर्व 18 दिनों में। तो जब अर्जुन उतरता नहीं सर हाथ देकर आप घोड़ों पकड़ते पहले उतरते पहले उतारते और पहले चलाकर पीछे चढ़ते। साथी का काम है, साथी नौकर होता है, मालिक थोड़े मालिक तो तुम हो। और अंत में जब समाप्त हुआ युद्ध तब भगवान ने कहा अर्जुन तुम उतर जाओ, अब आज तुम उतर जाओ। बस उतरेगा जहां भगवान उतरे आग लगी जो जलिया लत्र हो गया सब खत्म हो गया। कहते शस्त्र चला हुआ तो होते द्रोणाचार्य और भीष्म के अस्त्र शस्त्रों से भस्म हो चुका पहले ही, परंतु 18 दिन मेरे संकल्प ने देखा कैसा युद्ध रहेगा, अब आज तू सब पहले। तो 17 दिनों तक महाराज पहले उतरते और चला कर पीछे चलते, जैसे नौकर काम करे इसे करते काम। अब भगवान भगवान बनकर नहीं रहे, सारथी बनकर है बात सार्थी, ऐसा आदर रहेगा उसका। तो उनके मन में बड़ी विदिक्षणता थी, भगवान का पद था, भगवान ने कहा बहुत ठीक किया तुमने, पीछे आश्वासन ठीक किया, मेरे को लेने ठीक किया, विजय होगी तेरी। तो नौक्षौहिणी सेना दी, तो नौक्षौहिणी सेना कौरवों की नौक्षौहिणी तो नौ थे, नौक्षौहिणी दे देने से दो सेना गई जो 4 बढ़ गई सेना, और ये 11 सेना 11 अक्षौहिणी हो गई, और वो 7 अक्षौहिणी हो गई, 7 अक्षौहिणी से पांडवों के थी, 11 अक्षौहिणी से कौरवों की सेना हुई। इसमें भी युद्ध किया बड़े उदार से बड़े वचन से, और यादवों के नाश करने में बहुत जोर आया पांडवों को। कृष्ण वर्मा थे उसके सेनापति, वो भी भगवान कहते थे मेरे सेना सब तुम्हारे पक्ष रहेंगे। तो संसप्त गणों के नाश करने में बहुत जोर आया पांडवों को। भीष्म जी ने कहा महाराज ने क्या कर दिया, भीमसेन बोला कि महाराज क्या कर दिया आपने, सर्पों को दूध पिला दिया, ऐसी सेना आपकी बड़ी भरी जिसको से दी पकवानों में दे दी है मांगने के लिए। इधर दो विभाग किया, अर्जुन ने सेना नहीं दी बिना शस्त्र विभाग, भगवान करे करेगा क्या कि मैं युद्ध चलाऊंगा, आप युद्ध चलाओ। यह चलाओ आवरत शांति मनाऊंगा, तो शांत किया भगवान ने। भगवान जैसा कृपालु वो ये नहीं उमाराम सम हित जगो माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमाराम सम हित जगो माही। संसार में भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है। क्षत्रियों के बीच में अपना निरादर किया, शल्य को पढ़ने शल्य ने कहा कि जैसे चतुर कृष्ण भगवान है ऐसा कोई जितने वाला रथ में चलाना शल्य है नहीं, शल्य है जो बने मेरे सारथी, शल्य का जो मैं सारथी कैसे बनाऊ, शल्य तो राजा थे, राजा होकर ये सूत का सारथी बने, क्या कृपा करो ये बनाओ तो हमारा युद्ध होगा, आपके समान कोई रथ चलाने वाला है नहीं, अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान है वो चतरा बहुत होशियार है, ऐसा दूसरा है नहीं, आप हो एक ही। तो क्या मैं जो कहूंगा बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूंगा आप जो कहोगे मानूंगा, या सारथी या बनूंगा, युद्ध करता तो बल घटाते रहते हैं, तुम अर्जुन राम से तू जीत सकता है, तू सकते ऐसे करता है। कर्ण ने कहा वहां आप चुप रहो, पहले कह रहे हम कैसे मानना पड़ेगा, तू कैसे जीत सकता है, अर्जुन को जीत सकता है, अर्जुन के साथ ही भगवान है, अर्जुन को जीत सकता है, भगवान को चिंतित है। ऐसे सल्यवरी के सारथी बने। सल्य शास्त्री सारथी बने में बहुत होशियार थे, और कोई क्षत्रिय था नहीं कोई ऐसा, शत्रु सल्य के समान कृष्ण भगवान के समान थे। रथ चलाने की विद्या में, क्यों रथ चलाया, रथ रथ साथ विजय होती है, रथ रथ चलाने विजय नहीं होती। तो कर्ण ने कहा करो मेरे सारथी को, जैसा भगवान के जब सारथी हो तो मैं युद्ध करूंगा। सल्य को सारथी बनाया, बहुत युद्ध किया। कर्ण भी विचित्र था, जब सूर्य की गणना हुई भीष्म जी को पूछा गया कि महाराज, तो अलग अलग कहा कि मैं इतने विजय कर सकता हूँ, इतना विजय कर सकता हूँ। कर्ण का मैं विजय कर सकता हूँ पांडव सब सेना के ऊपर, दुर्योधन ने बहुत हर्जी हुआ लगाया, मेरे सारथी नहीं है तो मैं कर सकता हूँ। उस समय में महाराज कर्ण ने ये कहा तो दुर्योधन हर्जी हुए। कर्ण के दुर्योधन में जब शस्त्र की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी कर्ण आया, तो परीक्षा में कर्ण आया। स्त्रियों में माया में कुंती बैठी थी, कुंती देखती है, और कर्ण ने कहा कि नहीं, तो द्रोणाचार्य ने कहते नहीं, तुम शूद्र हो, तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते, अभी इसमें विजय के मरने में तुम नहीं आ सकते। परीक्षा में मेरी परीक्षा हो जाए, मैं भी सच में परीक्षा हो जाए। कर्ण को नहीं लिया, कर्ण के मन में बहुत रही, कहते ये शूद्र है। तब दुर्योधन ने कहा ये शूद्र है, मैं अंग्रेज का राजा बनाता हूँ, अंग्रेज का राजा है ये, अब राजा है या वह तो क्षत्रिय है, राजा बन गया अब तो, और वहां उस राजा हो गया। फिर परीक्षा दे रही तो राजस्व भी विजय हुआ। एक पक्षी बना, एक पक्षी बनाकर ऊपर बैठाया, उसको देखो द्रोणाचार्य ने पूछा बोलो क्या देखता है, तुम्हारा क्या देखता है। तो कहने का पक्षी दिखता है, कहने का वृक्ष दिखता है, कहने का वो डला दिखता है, उसमें दिखता है। अर्जुन को पूछा तुम्हें क्या देखता है, केवल पक्षी का गला दिखता है और कुछ दिखता है, एक दिखता है। हाँ चलो बाहर उसका खाद दिया, बनाया उठी तो तुम ठीक है, तुम ठीक है, तुमसे सब वृक्ष तुम्हारे उद्देश्य तुमको भी आवा लगे, तुम वहां भी सो गए। तो अर्जुन में बड़ा सिद्ध हुआ। कुंती बैठी, कुंती को पता था, कुंती देख रही थी अर्जुन को, कर्ण को पता नहीं था मैं कुंती का बेटा, मुझे पता नहीं है, वो तो राधा का अधिरथ का बेटा, अधिरथ सूत थे, उसकी राधा थी स्त्री, राधा का दूध दिया, राधा को अधिक खिला, उसे पीड़ा हुआ, राधा को मां मानता था, मैं तो अधिरथ का पुत्र हूँ। कृष्ण भगवान और सूर्य भगवान का पुत्र था, सूर्य भगवान का इष्ट मानता था, सूर्य की सेवा करता था, इष्ट बलिदान में अपने को क्षत्रिय नहीं मानता, मैं तो राधा का बेटा हूँ। और दुर्योधन ने ऐसा मान लिया, इस बात मेरे पक्ष में रहा। तो दुर्योधन दुशासन शकुनि और कर्ण इनको चंडाल चौकड़ी का है, चंडाल चौकड़ी थी पांडव सिंधु चंद्री का एक पुस्तक है, कविता का है, महाभारत जी सब कविता मेरे संक्षेप लिखी है, बड़ी सुंदर कविता है। उस कविता में जो चंडाल चौकड़ी लिखा, ये चंडाल चौकड़ी जी चार थे, तो इसमें अर्जुन में कर्ण साथ में था। कर्ण ने कहा ऐसे कपट मत करो, लाखा गिर जलाया, भीम को विष दिया, कई ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा काम अग्नि दे, विष दे, जो क्षेत्र दान धन हाथ बहुत बगातर शस्त्र दे, असर वैद्य वैद्य सका, छह काम करने वाला वो आता ही होता है, अग्नि दे तो लाखा अग्नि लगाई, विष दे भीम ने विष दिया, अग्नि दे विष दे, क्षेत्र और धन देकर सब जमीन ले, दार स्त्री को जयद्रथ ने डोबरी वर्ग ले गया, क्षेत्र दार धनहार और धन संपूर्ण दे लिया, धन और वृद्धि ले लिया, खबर में जूस से इस तरह छह काम करने वाले ये आता ही। कर्ण कहता है कपट मत करो, सामने युद्ध करो, सूर्य वीरता से पर विरोध के पक्ष में आगे विरोध कैसे करूंगा, विरोध राजनीति नहीं महाराज, अंग्रेज का राजा है। तो कर्णेश्वासी पक्ष में था, ऐसे ऐसे श्रद्धा पक्ष में थे, परंतु भगवान जैसे पक्ष में विषय तो वही होगी। यत्र योगेश कृष्ण यत्र पाद धर्मोदर तत्र श्री विजय भूतेन तेरी मतरी माँ गीता में यही बात आई है, महाभारत में यही कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो धर्म होगा, जिस धर्म में मुझे उसी विजय होगी। माता गांधारी, गांधारी माता के चरणों में नमस्कार किया दुर्योधन ने, और ये माँ आशीर्वाद दे दो कि बेटा तेरी विजय हो, बेटा आशीर्वाद जैसे तुम्हारा पक्ष ठीक है, तुम्हारा पक्ष कपट का है। माँ गांधार ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, दुर्योधन आशीर्वाद मांगा माँ से, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, तुम कपट विकसित करते हो, तुम न्याय नहीं है, अन्याय है, नाराज हो गया माँ से, आशीर्वाद ही नहीं, माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। एक भाषार में कथा आती है, माँ ने कहा तो अगर सम्मति माने तो भगवान कृष्ण के पास जा, कृष्ण तुम्हारी सम्मति दे वो खाना, तो ये गया मां कैसे गया जाओ महाराज मेरी विजय होनी चाहिए, ये मेरी माँ ने कहा है, अगर आप जो बता दो उपाय तो मेरी विजय हो जाए, तो तू करेगा हाँ आप कौन से कर लूंगा, तो वो देखो साफ बस रही एक धागा भी नहीं रखना, साफ माँ के सामने कह रहे माँ तू मेरे को देख रहे और माँ के सामने घूम जाएगा, अरे घूमा सभी तो तेरे आगे पीछे चार माँ की दृष्टि पड़ जाए वज्र हो जाएगा, फिर मार नहीं सकोगे, तो मार नहीं सकोगे। वो सब गया 20 वर्ष में भगवान को लिया, अरे दुर्योधन कहाँ गया था, महाराज युधिष्ठिर पास गया, किस वास्ते कि मेरी विजय हो जाए, तुमने उपाय बताया, क्या उपाय बताया कि माँ के सामने नगर हो जाए, तो पूछा है बड़ा जवान आदमी हुआ तेरे बाल बच्चे हो गए, अब माँ के सामने नगर हो जाए, ये शर्म नहीं आती, मेरा शर्म तो आती है माँ के सामने नगर जैसे हो, जिसने कहा है घूम जाना है चारों तरफ माँ की दृष्टि पड़ जाए, जहां दृष्टि मांगनी पड़ेगी वहां ठीक हो जाएगा, तो ऐसा ठीक नहीं, तो पुष्प कहा जान गया बड़ा कर ले, वो जान गया पहन लिया, वो जान गया पहना था, मान पट्टी दूर के देखा घूम गया सामने, पट्टी बांध कर कहा तेरे को मारे में कोई मिला गया, उसने कहा इसमें फूलों का जान गया मैंने पहना, इतना कसर गया फूलों का कागज से पहला इतने से कसर गया, बस यही मारी गई। महाराज बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए थे और अंत में युद्ध हो रहा था भीमसेन का और दुर्योधन का गदा युद्ध, गदा युद्ध में कृष्ण भगवान बलराम जी गुरु थे दुर्योधन के, गदा दिन बहुत तेज था, बलराम जी से बलराम जी का शिष्य था, बलराम जी के पक्ष में थे, युद्ध हो रहा था खूब युद्ध हो रहा था, युद्ध भगवान ने ऐसा किया जांघ मत मारो जांघ मत है, गदा युद्ध का कायदा है कि कमर से ऊपर ऊपर मारे, माथे पे नहीं मारे, कमर से ऊपर ऊपर नहीं मारो, ऐसे मारी जांघ पर भगवान ने कह रहा, बलराम जी महाराज नाराज हो गए कि देखो तुम पक्ष करते हो, तुम पक्ष बात करते हो, जाग चुकी पैदल टूट गया, दोनों पैदल पकड़ गया, कोई नहीं था रात्रि में अकेला शारिया हमें खाने वास्ते यूं यूं करे चल नहीं सकता है, बट पैर टूट के दम हुई ऐसी समय रहा, दुर्योधन ने विचार किया युद्ध करते करते थक गया, तो इसको दुर्योधन की विद्या आती थी, ये जल में सो जाता था, चलक होते सुझे जल में सोने की विद्या थी वो सो जाता, तो सरोवर में जाकर सो गया है, फिर छिप गया बिना नहीं, फिर कहा महाराज सरोवर में छिपा हुआ है, फिर कह रहे तू युद्ध में कहा गया शूरवीर है, युद्ध कर बार सकाया युद्ध करने के लिए तो माने को कराया, तो इस विद्या भी याद थी चेष्टा भी करी परंतु भगवान से विरुद्ध अन्याय की थी विजय नहीं हुई। सौ भाई थे सौ मतनामी गौरव शतम समरे नुशासन निर्दरंग विमान संसूर्ण गदयान सुधनो रुम संधि करो भूतानिपति पड़े न। भीमसेन बोला है प्रणिशंगा नाटक में, भीमसेन कहा संध्यो करो तो भूतानिपति संधि अगर कहे जिस मना रहे तुम्हारा राजा, भीमसेन कहता है संधि करो तो भूतानिपति पड़े तुम्हारा राजा, मैं तो मेरे तीन प्रतिज्ञा है, ये तो संसूर्ण आम अपने गदा से दुर्योधन की टांग ने तोड़ दू, और एक सौ जो बेटा है दुर्योधन का भाई उन सौ को मैं मारूंगा, अगर कोई पांडव ने सेना में से मार दे तो उसको मारूंगा, मैं तो सौ से पूरी करूंगा सौ को मारूंगा। तुमसे कोई नहीं मारू दीप सिंह और रुद्र हाथ से और दुशासन का छाती चीर के खून पीऊंगा, और उस खून से लत बताता जाकर के बैनी श्रृंगार करूंगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली थी जब तक दूसरा सन न मरे तब तक मैं बैनी श्रृंगार के खुले खुले गए, और भीमसेन ने दूसरा सन मारा छाती चीर के रहे और खून पिया उसका, खून पिया और उसे हाथों में जा रही उसको बनाया, वो मारने लगा शस्त्र वस्त्र गिरा दिया नीचा उसका पांव से पेट कर मारा, अरे शस्त्र चला कि शस्त्र गति हो जाए दुष्ट की शस्त्र से मारने से शस्त्र होते ही हाथ से मारूंगे उसी के हाथ पे उसके हाथ ही मारा जोर से उसे, अरे शस्त्र चला कि शस्त्र शस्त्र से गति हो जाए दुष्ट की। विभीषण जी विरोध पैर था पैर जाए पैर से वो हाथ के खून ले गए, वो खून लाया छाती चीट कर गए। कृष्ण भगवान ने करेगा राक्षस है राक्षस भाई है भाई के छाती चीट के खून पीता है, और मुझे नाचा हुआ नाचने लगा। भीमसेन कहा आज मेरे को जीता आनंद आया, बड़े बड़े रस पिए बड़े बड़े भरभर पिए ऐसा कभी नहीं आनंद आया आज आनंद आया, नाचने लगा। तो भीमसेन का जो अर्जुन का मोह हुआ है तो मोह मामूली है, मैं मानना नहीं चाहता। भीमसेन कहते हैं मैं तो चार काम न करूंगा, मत नाम इतना कौर उस तक समझ नहीं आता जब तक सौ कौरवों को मैं न मार दूं और दुर्योधन की जांग न तोड़ दूं, क्योंकि जांग पर बैठने को कहा है द्रौपदी को, द्रौपदी को नगर करो और यहाँ बैठो मेरी मेरी जांग पर बैठा बैठा गया जांग पर मैं गधा बैठे गधा देख रहा था जो गधा से जांग में तोड़ दू और दुशासन ने रुद्र विमान में रोजता हूँ इसके हृदय खून नहीं पे जाऊ तब तुम संदेह करो मैं संदेह करूंगा। तो सौ ही बेटो को मारा दिल में इस सौ बेटो मारा धृतराष्ट्र को मारा दुख हुआ सब युद्ध हो गया समाप्त हो गया, फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि भीमसेन से मिलने का मैंने मन करता है, धृतराष्ट्र बहुत था जब बहुत बलवान थे तो कहते मिला तो भगवान के ना भगवान नाम नहीं आएगी ना वो दांधा था दांधा जिस नहीं तो लोहा का भीमसेन मिला लोहा का थे ये भीमसेन है हमें मिल कर ये नहीं है चूर कर दिया उसको सौ बेटा मार दिया ना तो इनको मार देगा मैं पीछे करा रहे भीमसेन को मैंने मार दिया भीमसेन लोहे का था बहुत भीमसेन था तो इस तरह से भगवान ने बचाया महाराज जगह जगह जब अभिमन्यु मरा है, उस अभिमन्यु मरने के बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि आज अभिमन्यु को मारूंगा मैं, सूर्य अस्त से पहले पहले इसको मैं मारूंगा, अन्याय कुल मारा, इस वास्ते बदल दूंगा आज। वैदिक पांडवों ने कौरवों ने विचार किया तो सब सेना आगे रखी, हाथियों की सेना बड़ी भारी, जो जा नहीं सके, दिन भर युद्ध करता रहता जा नहीं सके, ऐसी सेना रखी। द्रोणाचार्य महाराज को रखा मुख्य पर, द्रोणाचार्य आए सामने, भगवान देवता कर आए, कहते तुम जाओ तो जाओ, हमारे बाएं तरफ अवसर लाओ, इधर जाओ तो मेरे लड़ाई करो, मेरे को विजय करो, भगवान के चल मैं आ चलूंगा। कोई ऐसे जी गुरु जी है, गुरु जी भीमसेन आया, भीमसेन क्योंकि बना मायू में भीमसेन नहीं जाता, क्षत्रिय हूं मैं, माया हर में चला जाऊ नहीं जाऊंगा। वह लड़ने के लिए रथ को पकड़ के फेंका, घोड़ों के शहीद फेंक दिया दूर, दो तीन डर फेंका रथ के शहीद उठा गया फेंक दिया। राजाओं की सेना ही छह हाथियों की, हाथियों की सेना उठा उठा फेंके हाथी को, वैष्णव पाए माँ बाप सुनाने लगे, कभी शंका कोई नहीं कर रहा, तो वैष्णव पाए ने क्या बोले वाला मन जन्मे से जन्मे सुनाते थे, सुनते थे वैष्णव पाए उसे सुनाते थे, कह महाराज मेरे समझ में नहीं आता, कहते अभी तक घूमते हुए पृथ्वी का आकर्षण है, वहां तक नहीं, वहां से अगाड़ी चलेंगे, अगाड़ी जाने पर वो वायु में रहेंगे, नीचे नहीं आए रहे, ऊपर ही घूमते रहेंगे। कि महाराज हाथी को फेंककर इसी दूर फेंक दे, इस समझ में नहीं आता, तो वायु खेचाई, वायु खेच कर सब समझने लगाई, ऐसू वैसे खराब घट नीचे पड़ने लगे। दो बात से गई, दो एकदम गली घंटे के लिए भोली के बच्चे थे, चीटे से गए, वे बच्चे हो गए गली घंटे पर ऊपर, वो बड़ा घंटा था उसके भीतर रहते, वो गए सब पक्षी, ये दो शंका दो के दो कोष रहे, दो कोट रह गया, 18 बड़ा का कोट है, सब सुनोगे सब कोट दूर जाएगा, दो शंका का दो कोट रह गया। बड़ी विचित्र कथा है पांडवों की, कौरवों की विचित्र कथा है, अजंता सुनाई, पहले युद्ध किया बजरंगा साहब, उस युद्ध में महाराज भगवान अर्जुन से जल्दी, और जलाते जलाते जलाते सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त भगवान ने चक्र सूत्र कर आला दे दिया, कब सूर्यास्त हो गया, सब हल्ला हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त तो जयदेव नहीं होगा कि देखो आप क्या कर रहे अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि सूर्य से पहले जयदेव तो मार दूंगा, अगर नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा, मैं तो बात दो देखने लगाई हो भगवान कहने मारो कि महाराज सूर्य से मार मारो जोर से मार मार मार दिया सर सीधी से देखना, ये इनका बाप संज्ञा कर रहा है स्वामी मृत में, वो उसके बाप की धरना इसको वरदान है कि इसको मार कर कोई नीचा कर दे पैसे पड़ जाए तो उसके सिर के छोटे टुकड़े हो जाए, इसे नहीं करना है, मैं बॉन में ले जा करके इसे पिताजी के पिताजी हो तो अरे देते थे आधा में जा रहे वही फटा पा गया उसे छोटे टुकड़े मर गए पिता बाप गए। कृष्ण भगवान की कई बातें ऐसी है, इस कारण से विजय हुई पांडवों के तो विजय नहीं होती, फिर भी एक अश्वनी सेना बच गई, एक अश्वनी, उसने भगवान ने कहा आज नहीं चलोगे ना, आज अपनी सेना में ना आज बाहर रहेंगे, अर्जुन को लेकर बाहर ही रहे, अश्वत्थामा ने मेरे क्रोध किया कि मेरे पिताजी को मरवा दिया झूठ पानी बोल रहे, महाराज द्रोणाचार्य ने कहा मैं अशुद्ध पानी सुन दूंगा, जब शोक की वाणी तो शस्त्र त्याग कर दूंगा, शस्त्र त्याग किया तो महाराज ग्रंथ अम्बा रमाई अम्बा ही अम्बा अम्बा अम्बा मेरा अम्बा तीन श्री राजकन्या है, एक उपकार में सलेगा विचार है तो भगवान महाराज ने छोड़ दिया भीम से भीष्म जी ने, वो जाकर गए अपने पास पिता के पास गई। पिता ने कहा बेटा मैंने युद्ध किया मैं हार गया, तुम भीष्म नहीं हो मेरी नहीं हो, मैं उदार कैसे करूं, मैं हार गया तो भीष्म नहीं हो गई। शल्य के पास गई कि आप स्वीकार करो, मैं स्वीकार जरूर करता पर मैं भीष्म से हार गया, अब तुम्हारे पर मेरा अधिकार नहीं। तब गई नाना के पास, शादी हो तो नाना थे वो तपस्या कर रहे थे, उसके पास जाकर नाना जी मेरी ये दशा हुई, भीष्म ने मेरे को ले गया और दंड कर दिया, पिताजी क्या करते नहीं आप करोगे, अच्छा फिर मैं बताऊंगा। फिर कहा मेरे परशुराम जी मित्र है यार, परशुराम जी शिष्य है महाराज भीष्म भी, जो भीष्म जी को कह रहा करना ही पड़ेगा। तो उस विचार का उन्होंने कहा अच्छा शाम को भीष्म जी आए, भीष्म जी कहा भीष्म जी महाराज हमारे मित्र हो आप, हमारे काम करो, हमारी दो ही थी हमारे बेटे की बेटी है, इसी विचार धर्म भ्रष्ट हो गया, भीष्म तो प्यार करते नहीं और छोड़ दिया इस उपराण करते नहीं, और जा गई वहां सबने कह दिया कि नहीं हमारा करे नहीं था। अब इसी बात कर तो क्या चाहते हैं कि विष्णु जी को खान है कर दो ना, मैं स्वीकार कर दूंगा ठीक है। पैरा करके विष्णु का विष्णु जी के पास कहना नहीं है, बारे गंगा से अपनी जगह ठहर गए कि हमारा विष्णु जी ने सुना सब पूजा सामग्री लेकर परशुराम जी का पूजन किया कि आप बाहर क्यों ठहर गए, कि तुम हमारी बात मानो तो वहां जाएंगे, तुम्हारे घर हमारे बात नहीं मानो। बात यही है बात महाराज, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया है, मैंने प्रत्येक राजगति बैठूंगा नहीं और जिसका त्याग किया उसे ग्रहण करूंगा नहीं, और आपको सिर दे सकता हूं, मेरी प्रतिज्ञा भी दूंगा कि मेरे को जानता ही नहीं तू, आप जानता हूं 21 बार दीक्षा जी की है मैंने, तथा जातवान भीष्म मत विदो आप क्षत्रिय पश्चात जाता त्रिनाशु जरूरतन थे, आपने घास रूप लगी या घास रूप आग भीष्म पैदा नहीं हुआ था, भीष्म का तो युद्ध करेगा कि गुरु जी आज्ञा जगह थे आप आज्ञा दो घूम दो युद्ध करो, गुरु महाराज क्या लेकर गुरु में तो युद्ध करेगा तू आपके आगे और क्या अर्थ है। तो अच्छा रहा विष्णु जी गए घर से दो रत्न है एक रथ आप ले लीजिए, इनमें जो अच्छा नहीं है आप ले लो, एक रथ मैं ले लो पश्चात जो युद्ध करे से लगू 27 दिन कितना है 27 दिन आता है 23 दिन रात दिन गंगा जी आकर क्या भीषण क्या भीषण तेरे से शस्त्र में चलने से दुनिया मर रही है, या परशुराम सिर जी भी अरे यही से मृत्यु अब बड़े कौन बड़े बिजाई दुनिया युद्ध करो कि मैं घर पर बैठा हुआ युद्ध करे मैं पेट नहीं दिखाऊंगा। ब्रह्मा साहब परशुराम जी को कहा आप कृपा करो कि मैं हर हार में स्वीकार करूं, मानी को बोले तो 13 दिन के बाद में ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, आकर दोनों ने कहा दोनों के विजय तुम्हारे दोनों के विजय युद्ध बंद करो, तब वो रथ वो ये चला गए सामने चला दे पीछे गए सामने चला चला दे जब तक तो चला रहा तब नहीं फिर अपना तो विष्णु जी महाराज ने परशुराम जी को पैरा किया आ रही थी ऐसे थे जानते थे मेरे सामने कोई युद्ध देगा शस्त्र लग रहा जा मेरे पर विजय कर नहीं सकता, ये बात गई। युधिष्ठिर ने मांगा महाराज मेरा वरदान आपका वरदान देते हो तो वरदान दे, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता है महाराज मेरी विजय कैसे होगी, ये तो बस विजय तो मेरे रहते होती हुई नहीं। तो दादाजी मरोगे कैसे है, अभी मेरा मर्जी मिसाल नहीं है, तेरा मरना था जब उठे तो बताऊंगा। नौ दिन तो दुआ, भगवान ने कहा कि सामने जाते जैसे पतंग जावे अग्नि के सामने, सब सुहा पीछे लौट नहीं आते, पीछे जोश आता है सबको भस्म कर देते हैं। कहा महाराज मैं तुम्हारे जंगल जा तपस्या करूंगा, क्षत्रियों का नाश करूंगा, निर्जय देते। अर्जुन का प्रश्न है, कहा है कि तेरे को मैं बताऊंगा। तो नौ दिन की रात्रि में युधिष्ठिर गए, जाकर दादाजी बताओ उपाय कि मेरे को मार ना हो तो सामने आ जाओ। शिखंडी पहले जन्म का था लड़की, वह लड़की जो गई नाना जी के पास, नाना जी जाग दिया तो वो काशी में जाकर प्राण छोड़ दिए। भगवान शंकर गए, फिर ध्रुव राजा ने कही तपस्या, तो ध्रुव राजा ने संध्या कर दिया होगी। मगर महाराज मैं पुत्र चाहता हूँ कि फिर से पुत्र पुरुष बन जाएगा, कहते यही पुरुष बन जाएगा। अच्छा ब्याह कर दिया, अस्त्र शस्त्र सिखा दिया, सिखा कर ब्याह कर दिया। ब्याह होने पर वो आई ससुर, ससुर आई तो देखा तो यही बिस्ती है। तब जाकर माँ से कहा, माँ मैं तो छोरी के साथ ब्याह कर दिया। तो राजा ने मुझे कहा खुद मारो रिपुत को मारो, सरे कर दी। तो शास्त्र ने आया, पूछा गया शास्त्र नहीं लेकर क्यों आए, क्या तुम लड़की के साथ में लगी नहीं क्या मतलब। वो शिखंडी डरा, शिखंडी वेश बदल कर ये भजन भागा, भागा जा रहा स्थूणाकर नाम कर यक्ष था स्थूणाकर। वो कहते भागता क्यों है, क्या मेरी मुश्किल हो गई, मैंने ब्याह कर दिया छोरी के साथ, मैं भी छोरी वही छोरी, इस वास्ते अब सेना आएगी। तो देख तू पीछा लुटा देता, मेरा तो तेरा स्त्री मैं लेता था, मेरा पुरुष बना तेरा देते हो यक्ष ने, सुना कर यक्ष ने, तू पुरुष बन जा मैं बन जाऊ स्त्री, पर पीछा आकर के मेरे को स्त्री बना दे देना, मेरा पुरुष बना ठीक है। दादी अब जहर गया मैं पुरुष हूँ, मैं बुझा द्रौपदी से कहा महाराज आप देख लो ये तो पुरुष है, कहते छोरी के साथ तुमने ब्याह कर दिया, कहते महाराज भाई नुकसान तुम्हारा बरोबर हुआ, आप क्रोत की ऊपर है, आप नहीं छोरी हमारी छोरी, जो जो आपने नुकसान हुआ हमारे नुकसान, हम छोरी नहीं हम छोरा है। मेरा बुलाया देखा तो छोरा, हाँ तेरा छोरा है, तो माफी मांग गया। अब गया जितने आया वो कुबेर, वो मनुष्यों को असवारी होती, कुबेर आया कि सुनकर कहा है, क्या तू स्त्री बना बैठा है चुपचाप बाल नहीं रहता, कि क्या तू स्त्री रहे पीछे इस दिन जा रहा था, मेरा काम हो गया, भैया मैं तो स्त्री रहूंगा तू पुरुष रहेगा। तो विष्णु जी ने कहा वो पहले जन्म की स्त्री है, इस जन्म में भी स्त्री जन्मा है, पुरुष बना है सुनाकरण कर्म से, मैं स्त्री में समझता हूँ, उस पर मैं सत्य चलाऊंगा, तो मेरे सामने रहे वो। परंतु बाण चला गया अर्जुन, उनके मानव से उठूंगा नहीं मैं, अगर मक्खन खा रहे मच्छर खा जाए मर जाए दिखते मरूंगा नहीं, बाण चला गया अर्जुन। अरुण से वे बड़ा मैं वे बड़ा शेर लेना भगवान महाराज विष्णु जी बोले, अरुण से वे बाणा, ये अर्जुन के बाणा है, जोर से लगे थे। अभिमन्यु था अर्जुन का बेटा, वो आगे युद्ध करने को जोर से मारा, सोचो मारा विष्णु जी खुश हो गए, जोर से लगे बाण खुश हो गए, अरे छोकरा तू कौन है कि मैं अर्जुन का बेटा हूँ और कृष्ण भगवान का शिष्य हूँ, कृष्ण भगवान के साथ मैं शत्रु से गए, तुम बहुत अच्छा थे शत्रु बहुत अच्छा थे मेरे यहाँ, देखो मेरे किसी छोकरों के साथ युद्ध करना पड़ेगा बूढ़े तो अर्जुन के बाण से मैंने तो कहा अर्जुन से ही माना, ये बाण अर्जुन गए नेम माना सीधा नेम नेम इतने अरे आधे बाण नेम गए, तो फिर उसे भगवान में शस्त्र चलाया गए विष्णु जी ने, फिर शस्त्र से यह पुरुष हो गए। शस्त्र मान यहाँ से निकले यहाँ तक कहते दो अंगुल कम ऐसी जमीन नहीं थी जिसके बाण नहीं लगा हुआ, सब जगह बाण लगे हुए, ये बाण सामने घुस गए, बाना पड़ गए, वो बाणों की सैया पर सोच रहे किताबें नहीं अट्ठावन दिन करीब दो महीना अरे उपदेश दिया शांति पर्व सुरसान पर्व युधिष्ठिर महाराज ने देखा यदि कृष्ण भगवान बैठे ध्यान कर रहे हैं तो कहा महाराज दुनिया आपका ध्यान करती है आप ध्यान किसे करते हैं, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ वो शरीर या पर सोता हुआ मेरे ध्यान करता उसे ध्यान कर युधिष्ठिर महाराज मेरे कोई शंका हो तो चलो शांतनु पुत्र भीष्म जी के पास चलो युधिष्ठिर सरकार से आप सुनाओ घड़ी मूर्छा आती है जल्द थोड़ी मूर्छा फिर मूर्छा आ जाती है जैसे गेहूं के पर्वत से पर्वत ऊपर से पर्वत पानी उतरे गेहूं के जरा इस तरह से खून बह रहा है सब खून जल रहा है मूर्छा आ रही है क्या लो तो मैंने हाथ लगा दिया कि सुनाओ युधिष्ठिर सुनना चाहता है आपसे सुनेंगे आप सुनाओ महाराज आप नहीं तुम्हारे सुनेंगे पांडव का कौरवों के बड़े विलक्षण महाराज इन पात्रों में बड़ी विलक्षणता है अब समय हो गया तो अर्जुन का मोह ऐसे हुआ है मारने से नहीं डरे नहीं ऐसे मोह हुआ बड़ी विचित्र कथा महाभारत की है नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 7 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।